Розділ 23. Щоденник лікаря Сьюарда. 3 жовтня. В очікуванні повернення Годалмінга і Морріса час тягнувся страшенно повільно. Професор усіляко прагнув підтримувати в нас бадьорість духу, але Харкер був пригнічений горем. Ще минулої ночі це був веселий, життєрадісний чоловік, повний енергії, із здоровим, молодечим обличчям і темнорусявим волоссям. Тепер же він перетворився на похмурого старого із сивим волоссям, що цілком відповідало його запалим щокам, очам і глибоким зморшкам, що свідчили про пережиті страждання. Але все-таки він ще не зовсім втратив енергію. Цій обставині Джонатан, можливо, і буде зобов'язаний своїм порятунком, оскільки якщо все піде добре, він переживе цей період відчаю. А потім він повернеться до життя. Бідолашний чоловік. Я думав, що моє власне горе було велике. Але його... Професор це дуже добре розуміє та всіляко намагається, щоб мозок Джонатана працював. Те, що він говорив нам тоді, було надзвичайно цікаво. Ось його слова, наскільки я їх пригадую. «Я ґрунтовно вивчив папери, що потрапили мені до рук, і які якось були причетні до цього чудовиська. І що більше я в них занурювався, то більше переконувався, що його треба знищити. У них скрізь йдеться про його успіхи. Крім того, видно, що він добре усвідомлює свою могутність. На підставі відомостей, одержаних мною від мого друга Армініуса з Будапешта, я дійшов висновку, що це була дивовижна людина свого часу. Він був водночас і солдатом, і державним діячем, і навіть алхіміком. Ця остання наука вважалася за вищий ступінь знань того часу. Він мав великий розум і незвичайні здібності. На жаль, серце його не знало страху і каяття совісті. Він не відступив навіть перед студіюванням схоластичних наук, і, здається, не було взагалі такої галузі, якої б він не вивчив. Як нам відомо, після фізичної смерті його розумові сили збереглися. Хоча... Мабуть, спогади про минуле в повному обсязі не втрималися його розумом. Деякі частини його мозку так само мало розвинені, як у дитини. Проте розвиток дечого триває, і багато того, що здавалося дитячим, тепер змужніло. Він вдало почав, і якби ми не стали йому на дорозі, то він зробився б, і це втілиться, якщо наш план не вдасться, родоначальником нових істот, які існуватимуть у смерті, а не в житті. З першого дня свого прибуття він перевірив свою могутність. Його дитячий розум працював, просуваючись уперед поволі, але впевнено. І якби він наважився із самого початку взятися до таємних наук, то ми вже давно були б безсилі проти нього. Втім, він сподівається досягти успіху, а людина, у якої попереду ще сторіччя, може спокійно чекати і не поспішати. Поволі їдь, далі заїдеш. Ось його девіз. «Я не розумію», – сказав сумно Харкер. «Прошу вас пояснити мені все докладніше». «Мабуть, горе і клопоти затьмарюють мій розум». «Гаразд, дитя моє. Я постараюся бути зрозумілим. Хіба ви не помітили, що це чудовисько здобувало свої знання поступово, на підставі своїх дослідів? Як воно скористалося пацієнтом, щоб зайти до будинку нашого Джона, оскільки вампір, хоча й може заходити до житла людини, коли і як йому заманеться, але не раніше, ніж його покличе туди така ж істота, як і він. Але це ще не головні його експерименти. Хіба ми не бачили, що спочатку ці великі ящики перетягували інші? Але весь час, доки його дитячий розум розвивався, він обдумував, чи не можна йому самому пересувати їх. Таким чином він почав допомагати». Коли ж побачив, що все йде добре, той сам без сторонньої допомоги зробив спробу перенести ящики, і ніхто, окрім нього, не міг знати, де вони сховані. Він, мабуть, зарив їх глибоко в землю і користується ними тільки вночі, або ж у той час, коли може змінити свій образ. І ніхто не підозрює, що він у них ховається. Але, дитя моє, не впадайте у відчай. Це знання він здобув занадто пізно. Тепер уже всі його притулки знищені, за винятком лише одного, та й цей останній ми знайдемо ще до заходу сонця. Тоді у нього не буде місця, де він міг би сховатися. Я зволікав вранці, щоб ми могли діяти напевно, адже ми ризикуємо не менше, ніж він. То чому ж нам не бути обережнішими? За моїм годинником тепер саме перша година, і якщо все обійшлося благополучно, то Артур і Квінці знаходяться зараз у дорозі назад. Сьогоднішній день наш, і ми повинні діяти впевнено, хоча й обачно, не втрачаючи жодного шансу. Якщо відсутні повернуться, нас буде п'ятеро проти одного. Раптом при його останніх словах ми всі здригнулися, бо за дверима пролунав стукіт. Ми разом кинулися в передпокій, але Ван Гелзінг, наказавши нам пошепки залишитися, підійшов до дверей і обережно відчинив їх. Розсильний подав йому телеграму. Професор, знову замкнувши двері, розкрив депешу і голосно прочитав її. «Чекайте на Дракулу!» Він щойно о 12 годині 45 хвилин поспішно вирушив із Карфакса у напрямку на південь. «Він, мабуть, робить обхід і хоче захопити вас зненацька. Міна». Запанувало тривале мовчання. Нарешті почувся голос Харкера. «Тепер, слава Богу, ми його зустрінемо». Ван Гелзінг швидко обернувся до нього і сказав. «На все воля Божа! Не бійтеся, але й не радійте передчасно. Можливо, саме те, чого ми бажаємо, буде причиною нашої загибелі». «Я тепер думаю тільки про те, щоб стерти цього звіра з лиця землі. Заради цієї мети я готовий продати свою душу». «Тихіше, тихіше, дитя моє!» — швидко перебив його Ван Гелзінг. «Бог не купує душ, а диявол, якщо й купує, то ніколи не дотримує своєї обіцянки. Але Бог милостивий і справедливий, і він знає ваші страждання і вашу любов до міни. Подумайте про те, як збільшиться її горе, коли вона почує ваші божевільні слова. Довіртеся нам. Ми всі віддані цій справі, і сьогодні все має скінчитися. Настав час діяти. Вдень вампір не сильніший за інших людей, і до заходу сонця він не змінить свого образу. Йому потрібен час, щоб прибути сюди. Гляньте, вже 20 хвилин на другу. І як би він не поспішав, все ж таки у нас є ще кілька хвилин, перш ніж він з'явиться тут. Головне, тільки б лорд Артур і Квінці прибули раніше». Приблизно за півгодини після того, як ми одержали телеграму від місіс Харкер, у двері рішуче постукали. Це був найзвичайнісінький стукіт. Так стукають щохвилини тисячі людей. Проте, коли ми почули його, наші серця забилися прискорено. Ми подивилися один на одного і всі разом вийшли у передпокій. Кожен із нас тримав напоготові свою зброю. В лівій руці зброя проти духів, у правій – проти людей. Ван Гелзінг відсунув засув, прочинив трохи двері і відскочив, приготувавшися до нападу. Але наші обличчя повеселішали, коли ми побачили на порозі лорда Годалмінга і Квінсі Морріса. Вони квапливо зайшли, зачинивши за собою двері, і перший сказав, проходячи через передпокій: «Усе гаразд, ми знайшли обидва лігва. В кожному було по 6 ящиків, які ми знищили». «Знищили?» – перепитав професор. «Так, він ними не зможе скористатися». Виникла невелика пауза, яку першим порушив Ковінці, сказавши: «Тепер нам залишається тільки одне – чекати на нього тут. Якщо ж до 5-ї години він не прийде, ми повинні піти, тому що було б нерозсудливо залишати пані Харкер саму після заходу сонця». «Він тепер повинен прийти скоро», – сказав Ван Гелзінг, дивлячись у свій записник. «Із телеграми Міни видно, що він попрямував на південь, значить, йому доведеться переправитися через річку, що він може зробити тільки під час відпливу, тобто менше, ніж за годину. Та обставина, що він попрямував на південь, має для нас велике значення. Він тепер тільки підозрює наше втручання, а ми вирушили з Карфакса спершу туди, де він найменше може чекати на нашу появу. Ми були в Бермонці за декілька хвилин до його приходу. Та обставина, що його ще досі тут немає, доводить, що він вирушив у Мейл-Енд. Це зайняло якийсь час, оскільки йому треба було потім переїхати через річку. Повірте мені, друзі, нам не доведеться довго чекати. Нам треба б скласти який-небудь план нападу, щоб не випустити чогось. Але тихіше. Тепер немає більше часу для розмов. Приготуйте свою зброю!» Сказавши це, він підняв руку, пропонуючи нам бути насторожі. І ми всі почули, як хтось обережно намагається відчинити ключем вхідні двері. Навіть у цей страшний момент я міг тільки дивуватися з того, як владний характер всюди виявляє себе. Коли ми разом з Квінсі Моррісом і Артуром полювали або просто мандрували по всьому світу, шукаючи пригод, Морріс завжди був нашим ватажком, складаючи план дій, ми ж з Артуром звикли сліпо підкорятися йому. Тепер ми інстинктивно повернулися до старої звички. Кинувши побіжний погляд на кімнату, він негайно ж висловив план нападу, а потім, не кажучи ні слова, жестами показав кожному своє місце. Ван Гелзінг, Харкер і я стали якраз за дверима. Якщо їх відчинять, професор зможе захистити їх, доки ми удвох заступаємо вхід. Квінсі сховався попереду так, щоб його не можна було побачити, тримаючись напоготові і перегороджуючи шлях до вікна. Ми чекали з таким напруженням, що секунди здавалися цілою вічністю. Тихі, обережні кроки почулися в передпокої. Граф, мабуть, чекав на напад. Принаймні, нам так здавалося. Раптом, одним стрибком він опинився посеред кімнати, перш ніж хтось із нас зміг підняти на нього руку або перегородити дорогу. В його рухах було стільки хижого, стільки нелюдського, що ми наскоро оговталися від здивування, спричиненого його появою. Харкер перший поспішно кинувся до дверей, які вели до кімнати, що виходила на вулицю. Граф, побачивши нас, дико заревів, вишкірівши свої довгі, гострі зуби. Але злий оскал швидко зник, і холодний погляд його висловлював лише горде презирство. Потім вираз обличчя графа знову змінився, коли ми всі, ніби від наслання, рушили на нього. Шкода, що ми не склали кращого плану нападу, оскільки і в цей момент я не знав, що нам робити. Я сам не знав, чи допоможе нам наша смертоносна зброя чи ні. Харкер, мабуть, вирішив це перевірити, оскільки він вихопив свій довгий малайський кинджал і в сказі замахнувся на графа. Удар був страшний, і граф врятувався тільки завдяки тій диявольській спритності, з якою відстрибнув назад. Спізнився він на секунду, і вістря кинджала пронизало б його серце. Тепер же кінчик ножа розрізав лише сюртук, і з розрізу випала пачка банкнот, а потім на підлогу полився цілий дощ золотих монет. Обличчя графа набрало такого диявольського виразу, що я спершу злякався за Харкера, хоча й бачив, що він підняв страшний ніж і приготувався вдарити повторно. Я інстинктивно рушив уперед, тримаючи в піднятій правій руці розп'яття, а в лівій – освячену обладку. Я відчував, що по моїй руці пробігла могутня сила, і з подивом помітив, як чудовисько притиснулося до стіни, бо інші вчинили за моїм прикладом. Жодне перо не змогло б описати той вираз дикої ненависті й підступної злості, той диявольський сказ, який спотворив обличчя графа. Восковий колір його обличчя зробився зеленувато-жовтим. Очі запалали пекельним полум'ям, а червоний рубець виділявся на блідому лобі кривавою раною. Замить граф спритним рухом прослизнув під рукою Харкера, перш ніж той встиг його ударити, і кинувся через кімнату і виплигнув у вікно. Шибки із дзвоном розлетілися на друзки, і він упав на двір, викладений кам'яними плитами. Крізь дзвін розбитих шибок я почув, як декілька золотих суверенів із дзенькотом упало на плити. Ми кинулися за ним і побачили, як він підхопився неушкодженим і, перебігши через двір, відчинив двері стайні. Потім він зупинився і закричав нам. «Ви думаєте перемогти мене? Але ж ви з вашими блідими обличчями схожі на отару баранів перед м'ясником. Ніхто з вас не буде радий із того, що викликав мій гнів. Ви думаєте, що я залишився без жодного притулку? А тим часом у мене їх багато. Помста моя тільки починається. Вона триватиме сторіччя, і час буде моїм вірним союзником. Жінки, яких ви любите, вже всі мої, а через них і ви всі будете моїми, моїми тварюками, що виконують мої накази, і моїми шакалами». І презирливо засміявшись, він швидко зайшов у двері, і ми чітко почули рипання заіржавілого засуву. Здалеку почулося, як відчинилися і відразу зачинилися двері. Зрозумівши неможливість іти за ним через стайню, ми всі кинулися в передпокій. Першим заговорив професор. «Ми дещо зараз дізналися, можна сказати, багато. Незважаючи на свої горді слова, він нас боїться. Він боїться часу, боїться й бідності. Якби це було не так, то чого ж він так поспішав? Сам тон виказав його, або ж мій слух обдурив мене. Навіщо він підібрав ці гроші? Швидше, ходімо за ним. Вважайте, що ви полюєте на хижого звіра. Я зроблю так, що він не знайде тут нічого потрібного для себе, якщо надумає повернутися». Кажучи так, він поклав до кишені гроші, що залишилися, взяв документи, які кинув Харкер, і, зібравши всю решту предметів, кинув у камін і запалив усе жужмом. Годалмінг і Моріс вибігли на двір. Харкер спустився з вікна, і поки вони відчиняли двері, його і слід прохолов. Я і Ван Гелзінг почали шукати поза будинком. Але пташка полетіла, і ніхто не бачив, як і куди. Вечоріло, і до заходу сонця залишалося небагато часу. Ми повинні були визнати, що на сьогодні наша кампанія скінчилася, і нам довелося з важким серцем погодитися з професором, який сказав: «Повернімося до пані Міни. Ми зробили все, що можна було зробити. Ми тут менше за все можемо захистити її. Але не слід впадати у відчай. Залишився лише один ящик, і нам необхідно знайти його за будь-яку ціну. Коли ми це зробимо, все буде добре». Я бачив, що він говорить так сміливо для того, щоб заспокоїти Харкера, який виглядав зовсім пригніченим. І з важким серцем повернулися ми додому, де знайшли пані Міну, яка чекала нас із удаваним спокоєм, що робив честь її хоробрості і безкорисливості. Побачивши наші сумні обличчя, вона зблідла, але спокійно сказала: «Я не знаю, як вам дякувати». Ми повечеряли разом і трохи повеселішали. Виконуючи свою обіцянку, ми розповіли Міні все, що відбулося. Вона слухала спокійно, без очевидних проявів страху, і лише коли говорили про те, яка небезпека загрожувала її чоловікові, вона зблідла, як сніг. Коли ми переповідали, як Харкер відважно кинувся на графа, Вона міцно схопила чоловіка за руку, немов захищаючи його від нещастя. Проте вона нічого не сказала, доки ми не закінчили нашої оповіді і не визначили справжнього стану справ. Тоді, не випускаючи руки свого чоловіка, вона підвелася і заговорила. «Любий Джонатане, і ви, вірні мої друзі, я знаю, що ви повинні боротися, що ви повинні знищити його так само, як ви знищили ту, чужу Люсі, щоб справжня Люсі перестала страждати. Але це не ненависть. Та бідна душа, яка є винуватцем усіх цих нещасть, сама гідна найбільшого жалю. Подумайте, як вона зрадіє, якщо її гірша половина буде знищена, щоб краща половина досягла безсмертя. Ви повинні відчути жаль і до графа, хоча це відчуття не повинно стримати вас від його знищення». Її слова завдали страшних мук Джонатану, який різко відповів. «Дай Боже, щоб він потрапив до моїх рук, щоб я міг знищити його земне життя і тим самим досягти нашої мети. І якби я потім міг послати його душу навіки до пекла, я охоче б це зробив». «Тихіше, тихіше! На Бога, замовкни! Не говори такого, любий, ти мене лякаєш. Стривай, любий. Я думала протягом усього цього довгого дня, мабуть, колись і я буду потребувати подібного жалю. І хто-небудь інший, як тепер ти, відмовить мені в цьому. Я б не говорила цього, якби могла. Але я благаю Бога, щоб він сприйняв твої божевільні слова лише як спалах дуже люблячої людини, серце якої розбите горем». Він упав перед нею на коліна і, обійнявши дружину, заховав своє обличчя в складках її сукні. Ван Гелзінг кивнув нам, і ми тихо вийшли з кімнати, залишивши ці два люблячі серця наодинці з Богом. Перш ніж вони пішли спати, професор загородив вхід до їхньої кімнати, щоб вампір не міг проникнути туди, і запевнив пані Харкер у її цілковитій безпеці. Вона сама намагалася привчити себе до цієї думки, і, мабуть, заради свого чоловіка прагнула здаватися задоволеною. Ван Гелзінг залишив їм дзвоник, щоб вони могли подзвонити в разі потреби. Коли вони пішли, Квінсі, Годалмінг і я вирішили пильнувати цілу ніч безперервно по черзі та охороняти бідолашну, розбиту горем жінку. Першим залишився вартувати Квінсі. Інші ж постаралися по можливості швидше лягти в ліжко. Годалмінг уже спить, бо його черга вартувати другим. Тепер і я, закінчивши свою роботу, приєднаюсь до нього. Щоденник Джонатана Харкера. Північ із 3 проти 4 жовтня. Я гадав, що вчорашній день ніколи не скінчиться. Я жахливо боявся заснути, вважаючи чомусь, що коли пильнуватиму, то вночі відбудеться якась зміна, а всяка зміна в нашому становищі на краще. Перш ніж піти спати, ми почали обговорювати наші подальші кроки, але не дійшли згоди. Нам відомо тільки, що у графа залишився один ящик, і що тільки граф знає, де той знаходиться. Якщо він захоче в ньому сховатися, то протягом багатьох років ми нічого не зможемо зробити. А тим часом мені моторошно від самої цієї думки. Але я вірю, що Бог врятує Міну. В цьому моя надія. Ми мчимо на підводні скелі, і Бог – наш єдиний якір порятунку. Слава Богу, Міна спить спокійно і не марить. Я боявся, що сни її будуть такі ж страшні, як і дійсність, що спричинила їх. Після заходу сонця я вперше бачу Міну такою спокійною. Обличчя її тихо сяє, неначе його освіжило дихання весняного вітру. Я сам не сплю, хоча й втомився до смерті. Але я повинен заснути, бо завтра треба все обдумати, і я не заспокоюся, доки... Трохи згодом. Я все-таки, мабуть, заснув, оскільки Міна розбудила мене. Вона сиділа в ліжку із потвореним від жаху обличчям. Я міг усе бачити, бо в кімнаті було світло. Вона затулила мій рот рукою і прошепотіла на вухо. «Тихіше, в коридорі хтось є». Я тихо встав і, пройшовши кімнатою, обережно відчинив двері. Переді мною з розплющеними очима лежав містер Моріс, випроставшись на матраці. Побачивши мене, він підняв руку і прошепотів. «Тихіше, ідіть спати, все гаразд. Ми по черзі вартуватимемо тут. Ми вжили заходів обережності». Погляд його і рішучий жест не допускали подальших заперечень. Тому я повернувся до Міни і розповів їй про все. Вона зітхнула, і по її блідому обличчю пробігла ледь помітна усмішка, коли вона, обійнявши мене, ніжно пробурмотіла. «Хай допоможе Бог цим добрим людям». Важко зітхнувши, вона опустилася на ліжко і заснула. Ранок 4 жовтня. Протягом цієї ночі мене ще раз розбудила Міна. Цього разу ми встигли добре виспатися. Сірий ранок уже дивився в довгасті вікна. «Швидше поклич професора!» – сказала вона квапливо. «Мені потрібно негайно його бачити». «Навіщо?» – запитав я. «У мене виникла ідея. Я гадаю, вона зародилася і розвинулася в моєму мозку вночі, оскільки я цього не знала. Мені здається, професор повинен загіпнотизувати мене до сходу сонця, і тоді я зумію багато що розповісти. Йди швидше, любий, часу залишилося мало». Я подався до дверей. Лікар Сьюарт сидів на матраці і при моїй появі схопився на ноги. «Щось трапилося?» – запитав він стривожено. «Ні», – відповідав я. «Але Міна хоче зараз же бачити Ван Гелзінга». «Я піду по нього», – сказав він, кидаючись до кімнати професора. Хвилини за 2-3 Ван Гелзінг стояв уже повністю одягнений у нашій кімнаті, тоді як Моріс і Ходалмінг розпитували лікаря Сьюарта. Побачивши Міну, професор посміхнувся, щоб приховати свою стурбованість, потер руки і сказав. «О, люба Міно, дійсно, зміна на краще. Погляньте, Джонатане, ми повернули собі нашу Міну, вона точнісінько така, яка була завжди. Ну, що ви хочете? Адже недаремно мене покликали такої ранньої пори». «Я хочу, щоб ви мене загіпнотизували», – відповіла вона. «І при тому до сходу сонця, оскільки я відчуваю, що можу говорити вільно. Поспішайте, час не жде». Не кажучи ні слова, він змусив її сісти в ліжку. Потім, спрямувавши на неї пильний погляд, він почав посилати паси, водити руками згори вниз. Поступово очі Міни почали заплющуватися, і незабаром вона заснула. Професор зробив ще декілька пасів і потім зупинився. Я бачив, що йому очі заливав піт. Міна розплющила очі, але тепер вона здавалася зовсім іншою жінкою. Вона дивилася кудись у далину, а голос звучав якось мрійливо, чого я раніше ніколи не чув. Професор підняв руку на знак мовчання і наказав мені покликати інших. Вони увійшли навшпиньках, замкнувши за собою двері, і поставали біля ліжка. Міна їх, мабуть, не помічала. Нарешті Ван Гелзінг порушив мовчання, кажучи тихим голосом, щоб не порушувати перебіг її думок. «Де ви?» «Я не знаю», – долинула відповідь. На декілька хвилин знову запанувала тиша. Міна сиділа непорушно перед професором, який не зводив з неї очей. Інші ледве насмілювалися дихати. В кімнаті посвітлішало. Все ще не зводячи очей з обличчя Міни, професор наказав мені підняти штори. Я виконав його бажання, і рожеве проміння розпливлося по кімнаті. Професор одразу ж продовжував. «Де ви тепер?» Відповідь пролунала неначе здалеку. «Я не знаю. Все мені чуже». «Що ви бачите?» «Я нічого не можу розрізнити. Темрява навкруги мене». «Що ви чуєте?» «Плескіт води. Вона дзюрчить і хлюпає, ніби здіймаючи маленькі хвилі. Я чую їх поблизу». «Значить, ви знаходитеся на кораблі?» «О, так». «І що ще ви чуєте?» «Кроки людей, які бігають над моєю головою. Крім того, брязкіт ланцюгів і гуркіт якоря». «Що ви робите?» «Я лежу спокійно, неначе я вже померла. Голос її замовк, і вона почала дихати, як у вісні. Очі заплющилися. Тим часом сонце піднялося високо і настав день. Ван Гелзінг поклав свої руки на плечі Міни і обережно опустив її голову на подушку. Вона лежала декілька хвилин, як спляче дитя. Потім глибоко зітхнула з подивом і подивилася на нас. «Я говорила у вісні?» – запитала вона. Вона це знала, мабуть, і так, але їй хотілося дізнатися, що саме вона говорила. Професор повторив усю розмову і сказав. «Отже, не можна марнувати ні хвилини. Мабуть, ще не пізно». Містер Моріс і лорд Годалмінг попрямували до дверей, але професор покликав їх спокійним голосом. «Стривайте, друзі! Судно ще піднімало якір у той час, коли вона говорила. У величезному порту Лондона зараз багато суден готуються до відплиття. Яке з них наше? Слава Богу, у нас знову є ниточка, хоча ми й не знаємо, куди вона приведе. Ми сліпі. Якщо зараз кинути погляд назад, то стане зрозуміло, що ми могли б тоді побачити. Тепер ми знаємо, про що думав граф, хапаючи гроші, хоча йому загрожував страшний кинджал Джонатана. Він хотів утекти. Ви чуєте? Втекти! Але знаючи, що в нього залишився тільки один ящик, і що йому не сховатися в Лондоні, де його переслідують п'ятеро людей, немов собаки, які полюють на птаха, він сів на судно, прихопив з собою ящик і покинув країну. Він думає втекти, але ми підемо за ним. Наша лисиця хитра, ой яка хитра, і ми повинні стежити за нею дуже пильно. Я теж хитрий, і, гадаю, хитріший за нього. А поки що ми можемо бути спокійні, бо між ним і нами лежить вода, і він не зможе сюди з'явитися, доки судно не пристане до берега. Подивіться, сонце вже високо, і день належить нам до заходу. Приймемо ванну, одягнемося і поснідаємо, в чому всі ми маємо потребу і що можемо спокійно зробити, оскільки його немає більше в цій країні. Але навіщо нам його шукати, раз він виїхав? Він узяв її руку і погладив, кажучи. «Не розпитуйте мене поки ні про що. Після сніданку я все розповім». Він замовк, і ми розійшлися по своїх кімнатах, щоб переодягнутися. Після сніданку Міна повторила своє запитання. Він подивився на неї і відповів сумним голосом. «Тому що, дорога пані Міно, ми тепер більше, ніж будь-коли повинні знайти його». Хоча б навіть довелося проникнути в самісіньке пекло. Вона зблідла і запитала ледве чутно. Чому? Тому що, відповів він урочисто. Чудовисько може прожити сотні років, а ви тільки смертна жінка. Тепер треба боятися часу, оскільки він наклав на вас своє тавро. Я вчасно встиг підхопити її, бо вона впала, ніби скошена трава.